Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. Паводле шматгадовай традыцыі трымання поясу бяспекі, вялікія князі літоўскія сябравалі з суседнімі мазавецкімі князямі і ахвотна рабавалі аддаленыя польскія землі, выводзячы адтуль шматлікі палон. Нападам падвяргаліся Люблінская, Сандамірская, Добжынская землі, а таксама аддаленыя ад мяжы часткі Мазоўша. З гэтых паходаў ліцвіны прыводзілі вельмі шмат палонных людзей рознага полу. Толькі аднойчы яны атрымалі сур'ёзны адпор. Кракаўскі князь Лешак Чорны у 1282 годзе дагнаў нападнікаў, перамог у бітве і адабраў Лупы. Штогадовыя паходы ліцвінаў на польскія землі працягваліся ад 1282 да 1287 году. Потым наступілі 3 гады перапынку, якраз калі ордэн актывізаваў ваенныя дзеянні супраць Літвы. Рабаванне Польшчы аблягчалася наладжанымі адносінамі з Галіцка-Валынскай дзяржавай. З летапісу вядома, што ў 1282 годзе на службе валынскага князя Владзіміра Васількавіча быў слонімскі князь таксама Васілька. Вялікае княства літоўскае падтрымлівала мірныя адносіны з Галіцка-Валынскай дзяржавай нават коштам тэрытарыяльных уступак. У 1289 годзе, як паведамляе тая ж крыніца, літоўскія князі Будзікіт і Будзівіт аддалі князю Мсціславу Владзіміравічу свой горад Валкавыск, цытую, каб з імі мір трымаў. А вось арыгінальная цытата. «Тогда же літоўскі князь Будзікіт і брат яго Будзівіт даша князю Мсціславу горад свой Валкавыск, абы з імі мір дзяржал». Канец цытаты. Ліцвінскія напады на раздробленыя польскія землі часта адбываліся ў паразуменні з галіцка-валынскімі князямі і па ініцыятыве апошніх. Праўда, жыла яшчэ памяць пра былую варожасць. Падчас аднаго з такіх паходаў у 1285 годзе галіцкі князь Лев Данілавіч папярэдзіў свайго сына, каб не хадзіў разам з ліцвінамі, бо тыя могуць адпомсціцца за забойства Войшалка. Юрый Львовіч прыслухаўся да перасцярогі бацькі, войска выправіў, а сам застаўся дома. Як рэдкія выпадкі, можна ацаніць два паходы ліцвінаў ва ўсходнім кірунку. На Цверскую зямлю, сакавік 1285 году, на воласць Цверскага епіскапа, і Новгарадскую зямлю, зімой 1285-86 году, рабаваліся воласці каля ракі Ловаць. Попроси Олеся, да зялёны явара на девары. на тое лето, да зялёны ябар на дывары. Папыліся мельцы, да мукі вядзерцы, да зялёны ябар на дывары. Да папыскала сочка, была жыта бочка, да зялёны ябар на дывары. Лай-ла-ла. Час паходу на ўладанне цверскага епіскапа адбылася першая вядомая ў гісторыі збройная сутычка Літвы з Масквой. Масква ў той час была малакаму вядомым удзельным малым княствам. Бараніць воласць цверскага біскупа, біць Літву на лес, пайшлі дружыны навакольных земляў. Разам з цверычамі, валачанамі, насельнікамі новага Таршка, Ржева, летапісец назваў і масквічоў. Тады і загінуў нейкі ліцвінскі вялікі князь Даўмонт, як напісаў летапіс. Да наступнага ліцвінска-маскоўскага збройнага канфлікту, на гэты раз тэрытарыяльнага, справа дайшла толькі праз 50 гадоў, а да пачатку першай поўнамаштабнай вайны мела прайсці яшчэ амаль 2 стагоддзі. У інфлянтах вялікае княства літоўскае падтрымлівала сем'і галаў супраць інфлянскага ордэну. Падчас адной з сутычак у сакавіку 1287 году з земгаламі, а па другой крыніцы з ліцвінамі, загінуў чарговы інфлянскі ладмайстар. Змусіць семігалаў да пакоры інфлянскім рыцарам далося толькі ў 1290 годзе. А на пруска-ліцвінскім і пруска-жамойцкім пагранічы праходзіла непарыўная разбойная вайна. Яе на ўласную рызыку вялі невялікія атрады, дакладней банды з абодвух бакоў, якія рабавалі варожую тэрыторыю паблізу граніцы. У 1286 годзе адзін з такіх прускіх бандытаў па імю Мартін разам з хаўруснікамі пайшоў па здабычу, а вось як апісвае гэта храніст. Той самы Мартін з некалькімі прыяцелямі вырушыў у Літву, і калі тройчы перайшоў праз мясцовасці, залітыя вадой, дайшоў да ракі, якая называецца Буг. На ёй убачыў карабель, напоўнены таварамі, які плыў па цячэнню. Крыючыся, пайшоў за ім. А калі людзі з карабля, паеўшы, паснулі, напаў на іх са сваімі таварышамі і ўсіх пазабіваў. З вялікай радасцю узышлі на карабель і паплылі да горада Торуня. Там прадалі карабель і тавары, а як узнагароду кожен атрымаў па 20 гривняў. Эскалацыя крыжацка-ліцвінскага і крыжацка-жамойцкага супрацьстаяння пачалася ў 1289 годзе. У гэтым годзе прускія рыцары збудавалі на левым беразе Нёмана замак Рагнету, які на доўгія гады стаў галоўнай ордэнскай базай у арганізацыі вайны з Літвой і Жамойчу. І адначасова гэты замак быў стратэгічным пунктам абароны свайго памежжа. Невыпадкова ў той самы год ліцвінамі быў перададзены валынянам ваўкавыск, такім чынам забяспечваўся спакой на паўднёвым кірунку, і на некалькі гадоў у той жа час перапыніліся ліцвінскія напады на Польшчу. У першыя месяцы 1289 году, як паведамляе галіцка-валынскі летапіс, «Ходзіша літваўся і жымойцся на немцы крызе», а хроніка рыфмаваная інфлянская удакладняе «Жамойты і земгалы». У гэты час ордэнскія войскі скарысталі зручны момант і правялі паспяховую атаку на землі земгалаў і жамойтаў. Буйныя паходы арганізоўваліся на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Іх нярэдка ўзначальвалі самыя кіраўнікі дзяржаў. У 1289 годзе невядомы па імю вялікі князь, кароль паводле нямецкай хронікі, цытую, «наехаў на самбійскую зямлю, ажно з 8 тысячамі вершнікаў. Эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». У 1290-92 годах з пераменным поспехам вяліся упартыя баі над Нёманам. У 1290 годзе прускі магістр Мейнхард на чале атрадаў 500 вершнікаў і 2000 пяхоты атакаваў замак Калайна. «Кроў лілася са сценаў нібы дождж», – занатаваў храніст. Ад залогі ў жывых засталося толькі 12 чалавек, але крыжакі змушаныя былі зняць аблогу і адступіць. У тым жа годзе загінуў рагнецкі контур, купіўшыся на вайсковую хітрасць ліцвінаў. Вось як цікава пра гэта напісаў храніст. У тым самым годзе, гэта 1290 год, каля ўзнясення Божага, гэта 12 красавіка, брат Эрніка, контур рагнеты, па загаду магістра вырашыў у Літву ладдзёй, бо хацеў здабыць якія-небудзь новыя звесткі. Разам з ім быў брат Ян з Вены і 25 збройных. Калі плылі да замку Калайна, Сурмін, ягоны кіраўнік, склікаў залогу ў замку і размаўляў з імі наконт таго, як абхітрыць братоў. Пасля абмеркавання многіх спосабаў, урэшце все пагадзіліся, каб адзін з ліцвінаў, які ведае польскую мову, апрануўся ў жаночае адзенне і стаў на беразе Нёмана, каб, калі браты будуць там праплываць, умольваў іх узяць яго на карабель і ўратаваць ад палону паганцаў. Тады пэўны ліцвін па імю Надам, муж дасведчаны валоданні зброяй, які пазней прыняў веру Хрыста і шчасліва пратрываў ёй да канца жыцця, для выканання памянёнага задання узяў з сабою 60 мужоў, прыбыў на ўказанае месца і вырашыў, што ён сам, перапрануты ў кабету, будзе сядзець на беразе ракі, а іншыя схаваюцца непадалёк. Неўзабаве, калі Комтур, ужо выканаўшы заданне, збліжаўся да берагу, гэты подлы здраднік пачаў плаксівым голасам крычаць і ўмольваць забраць яго на карабель і ўратаваць ягоную душу, акропленую кроўю Хрыста ад няволі ў д'ябла. Калі брат Эрніка тое пачуў, то зжаліўся і прыстаў да берагу, а тады той хутка схапіў ладдзю і моцна трымаў яе, потым паклікаў сваіх таварышаў, якія рынуліся на братоў і ўсіх іх пазабівалі. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.